من على جوانا كان سيدي تيروكي أمرهم بكان يردك ناسي وين من أمسي باخيان ويا من عشتيان تجين راجيان نبي ميت استمكار نخوشي جدسلي تجين با أزادي وفاي سفاسلي أي دوز مواها او رقايا ونن كردوا ولا ديدوز مواها لكان لراسي جندي توا اوي كردن كلنا دابو بويا سكوتن بوستان قرام بدوي راسي كان كوتن عشان دار رقا كان فركوس بو قلبي اي بريم او ريا اقربي لم لقلبي اوينم كردوا نجان دا داي دوز موا دفتا بوبا واشي دايكم بقاري موا يندك ناسي وين من امس باسيان ريالم عشيان جيل عجيان نبي نستمتار نخوشي جغزي بجنين با أزادي وفاي سبغسي لتنقى لدى ميل دركوا يار ما تمنى دور ما كوا همو كيكوا قوابي نوا يهيك خيزان تك ديني نوا من سباستيان هر لاوه يما كولم نداوا تو كابل هاور ما آمان زماشتيا يكسايانيا بلي هاورم كاري رزقاريا قردد ناسي وين من سباستيان غيام ماشتيا بجيل عجيان نبي نستمكار نخوشي جغزلي بجين با أزادي وفاي سبغسلي هربا منزل لقم من دنيا ياما دبي بيزاني جيبار دواما لهولا بر دواما لشوانا قومي من عيا سرفز بم سباستيان هاي يهو يهو يا يا يا بوجي بمشي وين رامكا تاوريك وادي تاوربكا يك دو سيكا بيل رجاش من دفرك اللي بيها باسواري شما دفرك بين دي باب يجبر كيف كاين تاك بيس كاكا يهو تكا كمك تاوركا من دطوانم سواري امشا من دفرك بهم هوا توبو شو دروي كراكم امشا من دفرك بو شو دروه ها بو هر چویک بچی سرتا ابید بلید بری کرکم بله بلید بالا من دتوانم لچو دستم که بی اها لیرو سپاس گر از یه نبه بلید یکم بدی باشه کرکم بلید بو چوی بو دورتنی شوین با کمترین نرخ شتی وانیا کمترین نرخ بو ازگکی دا آتوا تیگهشتی کرم کوات بم دیدی دو جور پلیت مانه کرکم یکی چان بو باشور اوی تریان بو باکور پلیت اکم دی بو باشور کوات بو مارسلو آیا کرکم تو بتنیایت وات هیچ کسی تر لگل تو دانیا نه من بتنهم زور باشه کوات بو مارسلو یوادارم سفرکت خوش بیت هی پوچی بابتینی نو شما دفرکا هی تو کرکا نه توانی او سگانه لگل خود دا برید بلا من بلیتم پیا نه بسک بچیت نو شما دفر دتوانن سوار بن قربليتيان بو ببرم؟ نا خير ناتوان بهيت شويك باشا بوتينا قورم سيجي چي قوره بو قباريوا ابيد لنا صندوقي چي تايب الدابكري ديگران مبا بل سيجيك كوا ازادي كزنادان بلام كركم امانه هم ياسايا ياسا كان؟ خلقان يجي زور شمان دفر بكار دهينن بوه نابي امسر بيتسي ياسايا كان بكين كواتا دتواني بليتكت بقرين تو باركت وقريتو لنسينجا كيشيا وام زاني دتوانم شمان دفركا بكار بينهم ای لگال تو مکرکه، او بچه داروی. سعود با کسی چی زور دل تنگ دستی. پیا وگنیش سواری شما دفتر کبم. او چی وای او تو؟ او سگ زور جوانه. اوی تو یا؟ بله سپاس. تو دتی بچه داروی ها؟ باید سگی داره تو. سگ که دتوانه سواری شونی خوب بیاد. چی؟ سرک اوه. اوانا همو دبردرین بو ازگی دا اتو سگکی توش دا توانه لگل اوان بیتن اگر جگه ببیتو مدل نیایی با تو چی دلی بیل دی ها ها تو نا تو الیکتریزی بینوا ها دی بیه نکوری خوم نمیو دو بکوین دی بیل هیچ نیا اما درفتی کی باشا دای سرکوا آفری وره وره نگران ما ببیل اوی خومانا دای برو جوره و دای برو جوره و دای گورم نخیر با مکا نه بباب کی یا ساکن بوسره و ایا دبی همو آشالکان ببسره نوا بلان بیل رقی لزن تیر دبیتا با اوش رو مدفر کش حد خیراک کوری خوام شما دفرکت زید ده هلی ده خیراکا دواتر دید بین مو بین دی خیرا برو شما دفرکت زید ده هلی ده خیرا براتلو تو تابویت بله زنه بی چاو دیر اما شوینه که بطالا دی با دانشین بوچی بله رو دانشین ها سلاو اوه دوباره توان بینی اوه اوه توی من ناوم لوریرا اوش خیزانکی منه کورکم من ناوم سبستیانه باشا پیم بله کورکم سبستیان تو با چو داروی من با وزگی دا تو باشا ای کورکم سگ گورکت کوانی او لگل سیلکان لدوابا لگل سیلکان پیاوکا پی میوید بالا بیبی کمی بوستا او عربانی که سیلکان اگواستو او با پیچوانی شمند افراکا اروات چی؟ بله اما راستا سیلکان دبن بوشار بو مزاد کردن لوانه او سگا شیده گوبی سگی تو ابن برو هر استا بگرنو بیل نه بیل بیل بیل ای او تو چکاره کدی که ور خوارو دی بوست دی بیل بیل بیل بسیکا تو نه تو نی امر کرد جان دخیت هم ترسیوا بس ایتر وازم کاربینا دی ورا هر کات جیش نو از جیده هاتو آوا تلفن بو بری بری وی از کد کم آویش نه هلی بروا تلگرام مبا کرکم نیگران مبا کرکم سبستیان هر ایدوزی تو Ha ha ha! زور دنگ دنگ مکه با ببین به هوره آرام با باشه اما محاله مو سبستیان هندیگ لما بخو سپاس بو تو بلام دلم نای با ای تو پوشی نای خوی وامکا دی بی خو برز لورین پیملی بیل براستی سلامت دبید من دلنیام برای بری ویزگکا آگایلی دبید نای هلی بروا کورکم دل گرام مبا باشو سبستیان بله سبستیان برای بری ویزگکا آگاداری دبید تاکو دی گرین نو زور باشه گیشتین هی سباستیان تو با چه داروی؟ باشه با دل نیاده کموه باشه زور باشه با پیوندیل نیوان من ده بیت که پیمبلی بیل استاکچونا ببوره بو اما بالام چلکانیم بردو و شما ده فرکز رویشتوه و دلین اوان هیساگه چشان لگل دانه بو هرگیز وانه بی شما ده فرکه پینس خولک لواده خوی سوتر گویش کورکم سباستیان بوستا آرام بو سباستیان تکه نیگرام مبا دبی بچم رنگ بیل در رگه رای کردی بی کاد بسر چو کورکم هیچ شمنده فرق نگره تو امرو نتوانی بروی سباستیان هیچ شمنده فرق نیا انا فرد بي ورا واتيا دي زور باش دي ورا لك الله كل دورا اي بابا برو براستی سور بزارت کردم یلا بران امنو سگه ده فروشم چه ده بکریتن او باشترین سگه ورا ورا نرخه خشی گونزه او یلا کس نبو هرگز سر جوان مبینی وامن ای بوستن هم خوطن لادن بوست برات هلو او توی چه نبی چاو در خوش آلم تو احمد لچوه بو چه نبی چاو در او سگه ای خوما للای زوتیارک دام نابو استاش هینایت مولو خوم پیچه که وقت تو کشت ها بی براتلو نه من با انقصوام کردوا او کمیک بیزاره تو نتوانی اما بفروشی تا اوکو زنیرکان با پولیس ندهی چی؟ داوی زنیاری دکه؟ رنگ او ساگه درندکه بید حال سوکوتکانی لگل او دایی که نه نه او ساگه چی بی چشیه ساگه چی سور باشه تو نتوانی اما بفروشی تا اوکو راپورتی کم ندهیتی گر بفروشید اوه دزگیرید دکم تی گشتی زنبی چاو دیر تکه او کارم مکه لیره بمینه و بساره چی تر داد بامو داد فروشم بابد بسمو نه هیلم هر چیز او حاله لدستم بچید نه هیلم نه هیلم تیگه ایشتی بیدنگ با گر بیدنگ نبی اوادت کشم تیگه ایشتی تو ده بی خواردنکه تواب بکیتی سبستیان کرم چاوریکا سبستیان بیانی بشمنده فرکه برو تا اوکات هیس ما پی نکری آرام باو چاوریکا بیل هر ادوزی تو ها؟ او دنگی بیلا سبستیان بوستا توانی بی او بخوی؟ با دعا بکنی و لخواب پاری نوا خواه جان بیل بپاریزی بومی بگرینی توا خواه جان فریاب کوان خان وکم روخا او منی بار فریاب کوان ای بابا یار بطیر ده بیل ای بابا بیل من نتوانم بجولم یار بطیر ده بیل یار بطیر ده بیل دکای بوست بیل دکای بیل خیراک یار بطیر ده دکای زور سپاس بیل ورا Gurabel! Zuka! Bel! Ay baba, ay baba, ay baba. Fratello! Fratello! Millera! Amrazi guastroka bin khira! Sana bir tavde! Kosa kaka! Kone bel! Ay baba! Aha, çeci! Fratello! Ay başa pimbala sakaçı mı sarak? زنا بیتاده. او سعی من نبود. بالکویی کرک بولیم دزی. باله. هر لیزگی سامبوز بولیم دزی. آها چیچی کرک دلی؟ کرکش نه یو سبستیان بو. هی بله من بورید کایا. سعی کی بو بگرای نوا. او تو براسته نه یو سبستیان اخرا؟ باله. واسه کرکش نه بیلا؟ باله. باله. بله دلیام، او سگ درندخه یا که دوا کراوه نخیر، او یارمتی منی دوا، او درنده نیه همو تن آگه دار بون، او سگ هولی اوی دا که وازن زیده که ببسرنید، بوی دا بیده جوری بکنی اما گورم، او تا سگ که خویت لیره ما بیگرن، نیهلن راب که دستم، بیگرن راکه بیل نه هلی دست جیره دکان، بگره او بوله سبستیان کم شما دفر برون بولای بیل بینی تن باش بینی باش سباستیان من دوانه کتم لیه کم شما دفر وانیا نخیر بلام امرو شما دفرکه کار نکد چی؟ بله رگه شما دفرکه و تونیلکه تیک چوا به های رشباکه امشو بوی کار نکد نخیر آه خواهی چند ترسناک بوام شو گورم گورم شمان دفرکه دکاتا جیوانی ها؟ نه نخیر تام آوه اکتر ایجناکات لبر چی؟ نه زانم بلام تونیلو پردکه تیک چوار رنگ تا افتی اشتر کارنکات رنگ هرگیز کارش نکاتا وا واتا امرو هر نایت من نتوانم تاو کاتا چاوره کم گورم اما زور ترسناک بو امر شبایا هر صد سال زاره گوارو داد هی کورکه تو بو چوده چی بیم لی بگره و ایمه ده بی بی بی بروین بو چی بو اوی بیل بودو زینه و رنگ بیل استا بدو ایمه ده بگرید هی تو وزنکه کواب پا برود بگید بام شوی نه بگره و تکایا ام شوی نه زور دوره سبستیان بریاری دا بپا بدوای بیل بگارد سر رای دوری او شاری که بیلی لیا لای چی تر سبستیان اگدر نبو لوی بیل شارکای جهشتوا من هلا جوانا كان سيري تيروكي امرون بكان جردك ناسي وين منام سباسيان ريامم عشتيا بجين العجيان مبي مي استمكار نخوشي جغسني بجين با ازادي وفاي سباسي اي دوز مواها او رقايا ونم كردوا ولا دي دوز مواها خونا كان لراسي جين دي تواها اوي كردن كل نضابو بويا سركوتن بواسطان قرام بدوي راسيا كان كوتن عالشان دايار رقا كان فركوس بو كالدي اي بريم او ريا اقر بيلم لقلبي اوي وينم كردوا نجان دا داي دوز موا دفتايا بوباوا شي دايكن بقاري موا كندك ناسي وين من امس باسيان يا عم عشقيا جيل عجيان نبيني استمكار نخوشي جغسلي بجين با ازادي وفاي سباسي لتنقان داها بيل دركوا يار ما تمداها دور ما كوا همو كيكوا قوابينوا يهيك خيزان بيك دينينوا من سباستيان هردا يومي يما كوليم نداوا توكابل هاوريما امان زماشتيا يكسايا يانيا بلي هاوريم كاري رزقاريا قرنق ناسي وين من سباستيان ريام عشتيا بجيل العجيان نبيني استمكار نخوشي جغسلي بجين با ازادي وفاي سباسلي هربا من زندقم من دنيا ياما دبي بزاني جبر دواما لهولا بر دواما لشوانا دوني منايا سرفز بم لجيانا سباستيان